dzieci to polecą, bo to Polskie Radio dzieciom. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 29 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Strażacy z Kujawsko-Pomorskiego walczą z pożarem składowiska chemikaliów koło Mogilna. 16 osób potruło się amoniakiem w Kutnie. Od dziś piłkarze w Arłamowie przenoszą się tam z Juraty, by trenować przed mundialem. Na początek apel do mieszkańców Szednia w Kujawsko-Pomorskim o nieotwieranie okien i niewychodzenie z domów, bo w powietrzu unosi się toksyczny dym. Wieczorem doszło tam do pożaru składowiska chemikaliów. Z ogniem wciąż walczy kilkadziesiąt zastępów strażaków. Dostaliśmy zgłoszenie około 21:00, mówi Patryk Kaczmarek z Mogileńskiej Straży Pożarnej i ostrzega, że wśród płonących odpadów były materiały niebezpieczne. Działamy bardzo intensywnie, mamy około 30 zastępów na miejscu i cały czas jest sprawa rozwojowa. Ale jest i dobra wiadomość, pożar został zlokalizowany, nie przybiera na sile i nie rozprzestrzenia się. Z domów w sąsiedztwie ewakuowano 35 osób, które na noc trafiały do rodzin i znajomych. Nikomu nic się nie stało. To kolejny już pożar składowiska odpadów w ostatnich dniach. Niedawno do takich pożarów doszło w Warszawie, Zgierzu i Trzebini. W tych ostatnich dwóch miejscach pogorzeliska są jeszcze dogaszane. Resort środowiska mówi o mafii śmieciowej. Oskarża firmy, które sprowadzają śmieci z zagranicy i deklarują ich utylizację, o to, że zamiast je rzeczywiście utylizować, podpalają i zarabiają krocie. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek zapowiada walkę z mafią śmieciową. Mówił o tym w Zgierzu, gdzie oglądał miejsce pożaru składowiska odpadów. Szykujemy bazę danych odpadowych, dzięki której będziemy śledzić masę odpadów. Specjalny program informatyczny, którego kolejne moduły są dobudowywane. To też budzi w wielu przestępcach strach, więc bardzo ważne jest to, żeby na każdym etapie ten łańcuch bezpieczeństwa ekologicznego musi być twardy i mocny, tak aby ten łańcuch bezpieczeństwa poczuły wszystkie zorganizowane grupy przestępcze, mafia śmieciowa. Sprawą ostatnich pożarów wysypisk śmieci zajmie się dziś rząd. Informacje na ten temat ma przedstawić minister środowiska Henryk Kowalczyk. 16 pracowników zakładów mięsnych w Kutnie zatruło się amoniakiem. W firmie doszło do rozszczelnienia instalacji, informuje rzecznik prasowy łódzkiego pogotowia Adam Stępka. Mamy 16 osób poszkodowanych. Są to głównie osoby, które przebywały w atmosferze gazu toksycznego. Ich stan nie wymaga transportu do ośrodka wysokospecjalistycznego, do oddziału toksykologii klinicznej w Łodzi. Część osób trafiła do szpitala w Kutnie, część do szpitali w Łęczycy i Łowiczu. Jeszcze przed przybyciem Straży Pożarnej i zespołów ratownictwa medycznego z zakładów ewakuowano 88 osób. Czy Polska będzie gospodarzem jednego z nowych dowództw wojsk lądowych NATO? Deklarację w tej sprawie powtórzył wczoraj prezydent Andrzej Duda, który rozmawiał na ten temat w Warszawie z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem, Wojciech Cegielski. Utworzenie nowego dowództwa ma być częścią nowej struktury dowodzenia NATO. Wszystko po to, by szybciej reagować na ewentualne zagrożenia. Na lipcowym szczycie przywódcy z krajów NATO mają ostatecznie zgodzić się na utworzenie dwóch nowych dowództw logistycznych w Norfolk w Stanach Zjednoczonych oraz w Niemczech. Prezydent Andrzej Duda powtórzył po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, że Polska jest gotowa gościć w Szczecinie nowe dowództwo sił lądowych. Sygnalizowaliśmy bardzo zdecydowanie, że bylibyśmy zadowoleni, gdyby to dowództwo armijne w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego powstało tutaj w naszej części Europy w Szczecinie. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy mogłaby zapaść decyzja o dowództwie lądowym i czy byłby to Szczecin. Decyzja o dokładnej lokalizacji raczej nie będzie podjęta na szczycie. Poprosiliśmy bowiem naczelnego dowódcę sojuszniczego na Europę o dokładną wojskową analizę w tej sprawie. Dlatego nie spodziewam się decyzji na szczycie. Mówił w Warszawie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Nowa struktura dowodzenia to odpowiedź NATO na zagrożenia ze wschodu, jak i z południa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Po Juracie Arłamów, po tygodniu spędzonym na obozie regeneracyjnym, piłkarska reprezentacja przenosi się z północy na południe Polski. Od dziś tam będzie przygotowywać się do Mistrzostw Świata w Rosji. Na miejscu jest Adam Malecki. Piłkarze mają czas na stawienie się w hotelu w Arłamowie do godziny 18:00. Na południe Polski będą docierać w rozmaity sposób. Drogą lądową lub powietrzną, mówi Tomasz Iwan, dyrektor kadry. Mamy 32 zawodników, więc żeby tutaj przerzucić ich wszystkich helikopterami, pewnie helikopterów w Polsce by nie starczyło. Będą tacy, którzy drogą powietrzną się dostaną, bo to jest najlepszy sposób, lecąc z Warszawy czy też z innych miejsc, by wylądować bezpośrednio przy hotelu. Są też tacy, którzy przyjadą samochodem.

trudna. Don't want no shame. Intensywne 5 minut mieli zdecydowanie, ale na chwilę damy im odpocząć, ale przecież grają koncerty, to potrafią rzeczywiście wytrzymać takie intensywne granie. 13,5 minuty już po 6 stąsi. Przywitali z nami się dziś o poranku. Kłaniamy się Państwu, poranna audycja, zapraszamy do trójki. Coś mi podpowiadało, że lepiej nie wartościować tych temperatur, czy lepsza, czy gorsza. Po prostu wyższe temperatury będą, no bo już pan Darek napisał, że jeszcze lepsza niż wczoraj. U mnie wczoraj było 30 stopni, a w słońcu to 45. To teraz będzie lepiej czy gorzej, dolnośląskie? No będzie więcej. Tak tylko powiem. Dzień dobry. Nic nie wiem o sobie, mam ten wnuk. Ja nawet Teraz już wiem, a my dowiemy się teraz. Zapraszamy do trójki. 17 po 6 dowiemy się, co nas czeka w audycji porannej. Dziś hasło o poranku eskorta dziecięca, czyli kolejna odsłona naszej zabawy do wygrania. Możliwość wyprowadzenia piłkarzy przed meczem, ostatnim meczem przed mundialem. To będzie mecz z Litwą. Zapraszamy Państwa. To za godzinę i troszkę, po 7.25. A poza tym przecież wszyscy widzimy, że piękne słońce za oknem, ale właśnie, no, piękne słońce za oknem to bardzo dobrze, ale trochę będziemy ostrzegali, że światłem możemy sobie zrobić krzywdę. Mamy często takie kule świecące, które świecą połowę swojej energii do góry, a połowę w dół. Nie dość, że oświetlamy niebo bez sensu, to jeszcze tracimy energię. A poza tym proszę posłuchać przed 6.30, już za kilka minut o tym porozmawiamy. No właśnie, cóż poza tym, piknik naukowy zbliża się wielkimi krokami, zbliża się i hasło tegorocznego pikniku to ruch, a jak ruch, to wiadomo, mrowisko. To jest po to, żeby mrówki miały wrażenie, że ich sztuczne gniazdo jest prawdziwe, to znaczy, żeby je zacienić, żeby nie było tam za dużo światła. My teraz ściągniemy tą folię, żeby zajrzeć do środka, zobaczyć, jak mrówki mieszkają. No właśnie, mrówki już wiedzą, że z tym światłem to ostrożnie. Jak mieszkają mrówki, proszę posłuchać około 7.40. Będziemy zachęcali do tego, żeby odwiedzić piknik naukowy. Troszkę porozmawiamy o tym ruchu jak w mrowisku, bo tak to właśnie będzie. Doktor Tomasz dziś... To nie jest tak, że jak spalimy na przykład kilogram węgla, po czym stwierdzamy, no i teraz tego popiołu ile jest? No właśnie, ile? No to jest pytanie, no może nie z kosmosu, ale trzeba na nie odpowiedzieć. Kwadrans po 7, pytania z kosmosu, dr Tomasz Rożek. Chwilę później projekt Tata, Krystian dziś zajmie się zabawami podwórkowymi z epoki. Zdobywało się te gumy pod stępem, w oczywisty sposób wiążąc potem w wielgaśne supły, ale najważniejsze, że działały. No pewnie, że działały te supły i te gumy. Kto jeszcze pamięta grę w gumę albo w klasy? To wszystko za godzinę. Projekt Tata, zapraszamy serdecznie. Poza tym oczywiście będzie płyta, album na stulecie ZAX-u. Dziś powiem tylko tyle, że utwór będzie w całości. I to powinno dać Państwu do myślenia. Pamiętam, był ogromny mróz. Pamiętam, był ogromny mróz. Od Chitawei do Syracuse. Pamiętam, był ogromny mróz. Pamiętam, był ogromny mróz. Od Chitawei do Syracuse. Sam diabeł szepnął wietrzewie. Od Syracuse do Chitawei. Sam diabeł szepnął, wietrze wiej, wietrze wiej, wietrze wiej, od Syracuse do Chitawei. Trzech pasażerów pociąg wiózł, trzech pasażerów pociąg wiózł, od Chitawei do Syracuse, od Chitawei do Syracuse. Trzech pasażerów pociąg wiózł, trzech pasażerów pociąg wiózł, od Chitawei do Syracuse. W moim przedziale wszyscy trzej, w jej przedziale wszyscy trzej, ten Syracuse, ten z Chitawei, ten Syracuse, ten z Chitawei. W moim przedziale wszyscy trzej, w jej przedziale wszyscy trzej, ten Syracuse, ten z Chitawei. Ten trzeci to był na jej gust. Ten trzeci to był na mój gust. Nie z Chitawei, nie z Syracuse. Ojej, jej, jej, jej, jej, jej, jej. Ten trzeci to był na jej gust. Ten trzeci to był na mój gust. Nie z Chitawei, nie z Syracuse. Mój cudzoziemcze zostać gdzie? Ej, cudzoziemcze zostać gdzie? Gdzieś w Syracuse, gdzieś gdzieś w Syracuse, gdzieś w Chitawei. Mój cudzoziemcze zostać chciej, zostać chciej, zostać chciej, gdzieś w Syracuse, gdzieś w Chitawei. Zatęsknisz jeszcze do mych ust. Ojej, ojej, ojej, ojej. Do Chitawei, do Syracuse. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Zatęsknisz jeszcze do mych ust. Jeso, jeso, jeso, jeso, do Chitawei, do Syracuse. Wesele będzie, hejże, hej. Wesele będzie, hejże, hej. Od Syracuse. już doczytałem. Odcinek już doczytałem. Wesele będzie, hejże hej. Wesele będzie, hejże hej. Odcinek już doczytałem. Odcinek już. Odcinek już. Oh yeah. Ballada wagonowa i Maryla Rodowicz. No więc na stulecie ZAX-u to będzie utwór, ale w całości. 227 trójek. O, witam, witam. Tą pogodą trochę może przeszkadzać. Kombinat pracuje, ale ja wolę jakiś niższa temperatura. No, nie dogodzimy wszystkim. No, oczywiście, że tak. A czy państwo też znają tę teorię, że suma ciepła jest stała, więc jak na wiosnę jest go bardzo dużo, a jest teraz to latem... Zapraszamy do trójki. Takie letkie niedomówienie było. 23 minuty po szóstej. Oprócz zanieczyszczonego powietrza, cywilizacja, właściwie elektryfikacja, spowodowała także zanieczyszczenie światłem. Pierwsi zwrócili uwagę na to zjawisko astronomowie, do nich dołączyli także lekarze i biolodzy. Powodem niepokoju naukowców jest nadmiar sztucznego światła, które zaburza naturalny rytm biologiczny ludzi, zwierząt i roślin. Zdaniem Henryki Necel z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika w Warszawie ten problem dotyczy już praktycznie wszystkich miejsc na Ziemi. Są bardzo ciekawe zdjęcia, kiedy widać taką łunę nad miastem, identycznie do łuny smogu. To jest właśnie to nadmierne światło, które się rozprasza w atmosferze. Są ogromne płacie światła, w których praktycznie ciemności nie ma. Psychiatra, dr Michał Skalski. Przykładając na medycynę snu i na zdrowie, zresztą o tym był Nobel ostatni, jednym z istotnych czynników regulujących nasz sen to jest zegar biologiczny. I wtedy, kiedy nie ma podziału na widno, ciemno, to wtedy ten zegar po prostu głupieje. Ten poziom melatoniny w nocy jest jakby wskaźnikiem ciemności. Jak nasz organizm reaguje? Czy my tam w szyszynce mamy tę melatoninę? Melatonina jest produkowana pod wpływem braku światła. Czyli wtedy, kiedy jest widno, melatoniny nie ma. Jak się robi ciemno, poziom melatoniny rośnie. No i wtedy, jeśli jesteś człowiekiem czy psem, to idziesz spać. Jak jestem kotem i szczurem, polować. Jest stowarzyszenie międzynarodowe, International Dark Sky Association. I oni właśnie się zajmują na międzynarodową skalę ochroną ciemnego nieba. Oni proponują rezerwaty ciemnego nieba. W Polsce też mamy taki rezerwat. W Górach Izerskich. Nazywa się Izerski Park Ciemnego Nieba. Połowa jest u nas w Polsce, połowa jest w Czechach. Takie miejsca są chronione i oni właśnie dbają o oświetlenie, dbają jak zachowywać takie miejsca. Istnieje takie zaburzenie snu jak somnambulizm, czyli sennowództwo, czyli popularnie nazywane lunatyzmem. Doktor nauk medycznych Wojciech Jernajczyk, Polskie Towarzystwo Badań nad Snem. Czyli aktywność ruchowa we śnie. To jest w zasadzie zaburzenie dotyczące dzieci. Ja przyjąłem 3 w ciągu 12 lat, a teraz w ciągu 6 lat 59 osób. A czy to jest groźne dla tych ludzi, którzy lunatykują w nocy? Jeśli aktywność ruchowa jest bardzo duża, to może być groźne, bo to jest aktywność bez udziału świadomości. Zostało opisanych blisko 100 spraw sądowych związanych właśnie z somnambulizmem. Są takie zawody, gdzie ludzie pracują na zmianę. Też są wybici z tego rytmu biologicznego. Stewardessy, pielęgniarki, czy lekarze dyżurujący. Praca zmianowa nie jest zdrowa. To trzeba sobie uświadomić. Nie wiem, czy da się zawrócić rozwój cywilizacji. Żyjemy 24/7, 7 dni w tygodniu, 24 godziny i tego się chyba nie da zawrócić, a czasami warto by. Pociąg, który ma gniazdo w pobliżu dużego miasta, ma wyraźnie zaburzony rytm okołodobowy i niższy poziom melatoniny od tego bociana, który sobie żyje gdzieś tam na głębokiej wsi. A takie ssaki jak ludzie, po co im ta melatonina? Poziom melatoniny spada, spada amplituda zegara biologicznego, czyli senność, czuwanie i to powoduje nam się spłyca sen z jednej strony i można powiedzieć spłyca czuwanie. Po 40, na tym 50 roku życia już nie jesteśmy w stanie spać tak głęboko, jak wtedy, kiedy mieliśmy 20 lat. Czuwać też nie możemy tak ostro? Ten głęboki sen ma najważniejsze znaczenie, jeśli chodzi o regenerację i w ogóle życie. Można temu jakoś zaradzić i czy warto w ogóle z tym walczyć? Zdecydowanie warto walczyć. Z mojego punktu widzenia jako astronoma oczywiście. Z punktu widzenia człowieka też jak najbardziej, bo ma szereg negatywnych skutków. To jest jedyne zanieczyszczenie, które naprawdę możemy cofnąć. Wystarczy zmniejszyć oświetlenie. Wystarczy zastosować odpowiedni rodzaj lamp. Mamy często takie kule świecące, które świecą połowę swojej energii do góry, a połowę w dół. Nie dość, że oświetlamy niebo bez sensu, to jeszcze tracimy energię do tego, czyli tracimy pieniądze. I to też jest bez sensu. Jak sztuczne światło wpływa na nasze zdrowie, sprawdzała to Ewa Dudzińska. No i list przyszedł od razu, a treść jest taka. Melatonina z dżemem. Palce lizać. Oho, dziadek Jacek nie śpi. Shining light, you lit a torch in the empty night. shining light. Yeah, you light up my life. You've always been a thorn in the side, but to me you're a shining light. Jej przerywać nie wolno, więc minęła już 6.30. Romuald Wójcik. Pielęgniarki ze Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie wracają do pracy. W ubiegłym tygodniu kilkadziesiąt z nich było na zwolnieniu chorobowym. Szpital nie przyjmował pacjentów, odwołano też niektóre zabiegi. Dyrekcja obiecała podwyżki od czerwca o 500 zł i o kolejne 500 od stycznia. Pielęgniarki, choć chciały 1000 zł od razu, przystały na te propozycje. Lubelski szpital jest zadłużony na 250 mln zł. 200 dni trzeba w Polsce czekać na rozpatrzenie sprawy w sądzie pierwszej instancji. Według rankingu Komisji Europejskiej nasz kraj mieści się pod tym względem w średniej unijnej. Na Litwie i w Luksemburgu jest najlepiej, to niecałe 100 dni, w Grecji ponad 650, we Włoszech około 500. Najgorzej wypadamy, jeśli chodzi o sprawy konsumenckie, czyli prawie 400 dni oczekiwania. 65 lat temu Nowozelandczyk Edmund Hillary i nepalski szerpa Tenzing Norgay jako pierwsi weszli na Mount Everest. Sir Edmund opowiadał w BBC, co czuł, gdy stanął na szczycie. Nie miałem uczucia ekstazy, którego ktoś mógłby się spodziewać. Byliśmy zmęczeni. Zdawałem sobie sprawę z problemów, jakie są jeszcze przed nami. W tamtym momencie nie było to dla mnie jakieś fantastyczne przeżycie. Zimą Mount Everest jako pierwsi zdobyli Polacy Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki 17 lutego 80 roku. Kolejne wiadomości w Trójce o 7.

chroni. Zanim cokolwiek się zdarzy, wszystko można zapomnieć. Wolność, co niepokoi, podstęp, którego nikt się nie boi, wiarę, która przenika, miłość, której każdy dotyka. Całą serię pomyłek, jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz nie musisz tłumaczyć, czego nie myślisz, można zobaczyć. I tak warto żyć, i tak warto żyć, i tak warto żyć. Nikt nikogo nie broni, nikogo nie każe, wszystko można zastąpić, czego nie można powtarzać. Powietrza, które nas dzieli, płytkiego oddechu, braku nadziei, wiary w siebie i jeszcze, siebie samego i jeszcze, całej serii pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz możesz tłumaczyć, a to co myślisz, niewiele znaczy. I tak pytania do naukowców są zdecydowanie. Czy naukowcy wymyślili już jakiś specyfik, pyta pan Grzegorz, który o poranku w mgnieniu oka pozwalałby pozbyć się melatoniny z organizmu i osiągnąć poziom szczęścia taki jak po maratonie? Chyba niestety nie. Idę pobiegać. To jest bardzo dobra koncepcja, panie Grzegorzu, ale mam wrażenie, że utwór muzyczny, którego słuchaliśmy przed chwilą, byłby takim specyfikiem. Że można się było pozbyć i nabyć szczęścia trochę. Można było zawsze. Można? To oczywiście, można, że tak. Czy trzeba tylko posłuchać. Krystian Hank. Dzień dobry, my zaglądamy do gazet. Zaczniemy od najczarniejszego scenariusza i jakby ktoś powiedział tak no, z grubej tej. Zaczniemy? Tej. No właśnie. Bo chodzi o najczarniejszy scenariusz, który przewiduje nowa ustawa o odpowiedzialności spółek i innych podmiotów zbiorowych. Projekt wczoraj trafił do konsultacji i uwaga, nawet likwidacja może czekać spółkę, której menedżerowie dopuszczą się ciężkich naruszeń. W takiej sytuacji prawa udziałowców oraz mienie przedsiębiorstwa przejdą na własność państwa. To rozwiązania zgoła rewolucyjne i bardzo jestem ciekaw odzewu na ten projekt. Dziś pisze o tym dziennik Gazeta Prawna na stronie pierwszej, o tym, że Bruksela tnie ostro, przebąkiwało się od jakiegoś czasu. Przeplatało się to z dobrymi wiadomościami, ale jak pisze dziś Rzeczpospolita, Komisja Europejska dziś przedstawi zasady dzielenia pieniędzy z unijnych funduszy na okres 2021-2027 oraz spójność, właściwie na spójność na rolnictwo i wspieranie reform. Ten dziennik, mowa tu Rzeczpospolitej, dotarł do propozycji i znalazły się tam trzy złe informacje dla naszego kraju. Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że jesteśmy zdecydowanie największym wśród biedniejszych państw Unii, ale jednocześnie znaleźliśmy się w grupie krajów, które stracą najwięcej. To nie koniec złych informacji. Zmniejszą się transfery z tytułu wspólnej polityki rolnej. W ramach tak zwanego mechanizmu stabilizacji i konwergencji tu też złe wiadomości. Do tej kieszeni będą mogły państwa, które są w strefie euro albo w systemie ERM2. To tak w skrócie, powodów jest wiele. Niższe będą nakłady na politykę spójności i rolną, bo Bruksela zdecydowała, że zostaną uszczuplone na rzecz nowych priorytetów, jak bezpieczeństwo, obrona, imigracja, a także wzmocnienie istniejących celów, jak na przykład innowacyjność. Po drugie, Polska w ostatnich latach po prostu się wzbogaciła. To tak pokrótce, ale sporo o tym dziś Rzeczpospolita pisze. Nieco niżej, kto mógłby zostać następcą Jarosława Kaczyńskiego? Taki sondaż. Chodzi o stanowisko prezesa PiS. No i tu zdecydowanie wygrywa obecny premier Mateusz Morawiecki. Na drugim miejscu jest Joachim Brudziński. Tuż za nią Beata Szydło. Za nim, tak, Beata Szydło. A potem Andrzej Duda. I ta różnica akurat nie wynosi dużo między tym trojgiem kandydatów. No ale Mateusz Morawiecki odstaje z przodu, wysunął się na czoło tego peletonu. Aha, Rzeczpospolita pisze dziś o tym też, że coraz częściej dochodzi w Polsce do znieważania uczuć religijnych i innych przestępstw godzących w chrześcijan. Katolicy pod pręgierzem, czytamy w tym piśmie, no ale czytamy też o katolikach, którzy się tak przynajmniej mienią, a w życiu kierują się nieco innymi zasadami. Historia posła PiS Stanisława Pięty, obyczajowa, jak najbardziej na pierwszej stronie Faktu, dużymi literami. I duże zdjęcie. Ujawniamy namiętny romans żona tego posła PiSu. Dzisiaj to w dzienniku Fakt. Gazeta Polska odnosi się do wczorajszego tekstu w Gazecie Wyborczej, pisząc o perfidnej manipulacji wyborczej. Chodzi o Lecha Kaczyńskiego, który miał jako minister sprawiedliwości naciskać na skazanie Tomasza Komendy. No właśnie, Gazeta Polska używa słowa skazanie, a wtedy, kiedy wyrok zapadał, Lech Kaczyński nie był już ministrem sprawiedliwości. Kiedy stawiano zarzuty, jeszcze nie był. Tak dziś punktuje Gazeta Polska codziennie. Ale kiedy sięgniemy do tego wczorajszego artykułu, w tekście nawet jest tytuł oskarżyć tego Zbira, a więc chodziło o akt oskarżenia, jak rozumiem. A ten z kolei wydano wtedy, kiedy Lech Kaczyński ministrem sprawiedliwości był. Zresztą Gazeta Wyborcza do tej sprawy się odnosi dziś również po tym, jak Kaczyński zainteresował się sprawą zbrodni od śledztwa odsunięto za opieszałość prokuratora i zdymisjonowano jego przełożonego. Kolejny śledczy błyskawicznie wysłał do sądu akt oskarżenia przeciwko komendzie, pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza. Na pierwszej stronie toksyczny dym, płoną składowiska odpadów. No jest to proceder, który rzeczywiście w tajemniczy sposób trafił na czołówki gazet przez te pożary. Ile pieniędzy można wyciągnąć z takiego składowiska? Od początku roku paliło się już blisko 70 składowisk. To nie przypadek. Liczba pożarów rośnie, od kiedy Chiny przestały przyjmować odpady z zagranicy. Tak najwygodniej pozbyć się zalegających śmieci i zrobić miejsce na nowe, pisze Wyborcza. Jak państwo wiedzą, płonie kolejne składowisko, tym razem chemikaliów. O tym mówimy w naszych serwisach o poranku. O tym, że aborcja jest niezgodna z konstytucją, ta wykonywana ze względów eugenicznych, pisze dzisiaj nasz dziennik na stronie pierwszej. A Super Express, poza kolejną historią celebrycką, tutaj dajmy spokój, pisze o tym, że podrabiają pietruszkę. Ceny pietruszki poszły w górę. Tak, tak. I prawdziwa pietruszka oraz pasternak, czyli fałszywa pietruszka. Strzeż się, pisze dzisiaj Super Express, więc jeśli chcesz się strzec, zajrzyj również, drogi redaktorze, do tego artykułu, żeby dobrze rozpoznać fałszywą, a prawdziwą. Pokaż, jak rozpoznać złoczyńcę. Proszę bardzo. To dodam tylko jeszcze dziś wtorek, ale dwa środowe tygodniki już się pojawiły ze względu na długi weekend. Jak sądzę, w Tygodniku Powszechnym na okładce Biegnij, Olga, biegnij. No i wszystko jasne. Klucz do świata Olgi Tokarczuk znajdą państwo wewnątrz tego numeru Tygodnika Powszechnego, a w polityce 25 tysięcy milionerów, czyli kim są ludzie, którzy mają zapłacić nową daninę Morawieckiego. Czytamy na okładce tytuł, który odsyła do tekstu wewnątrz numeru. No i co? Co z tym pasternakiem? Figa z makiem. Miąższ lekko sinieje po nacięciu skórki. Ale w którym? Fałszywym? W tym prawdziwym. Ale to nie można nacinać tak sobie bezkarnie na bazarku. Proszę pana, czy mogę sobie naciąć troszkę? Nać, proszę pana. Dziękuję panu. Spotkamy się za jakiś czas. Za 13,5 minuty będzie 7. Bardzo ładne nagranie. I już się państwu podoba. I będzie bardzo dobrze. A to jest dopiero początek. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą kur, schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia, wiatr wywiewa z pamięci talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek. przypadek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać lat, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na gąsienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Rzeczywiście, Męskie Granie Orkiestra 2018, nowych, tego co przed nami. Początek to tytuł tego nagrania. Jak sobie poradzi na liście? Myślę, że nieźle, ale proszę głosować. Zestaw do głosowania na stronie internetowej. Pan w sprawie. Dzień dobry, chciałem powiedzieć, że nie mówi się nać, tylko odrosty, jeśli chodzi o pietruszkę. A po drugie chciałem zapytać, czy przyjmujecie jeszcze państwo do eskorty na mecz Polska-Chile, bo chciałem kolegę z pracy wysłać. On ma 40 lat, ale w razie czego mogę mu twarz owiązać, że niby dziecko zęby bolą. Czuwaj. Zdecydowanie, czuwaj. No kolejny chłopczyk, który garnie się do piłki. Jest nas kilku rzeczywiście takich, no troszkę powyżej 6, 10 i 125, 130, bo takie są reguły gry. Ale o wszystkim opowiemy za pół godziny. Urywki z kalendarza. Teraz zdaje się będzie sezonowo. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Wszyscy jesteśmy tak zaganiani, że między wywiadówką, fitnessem i odbiorem auta z warsztatu niektórzy z Państwa mogli zwyczajnie zapomnieć, że równe 438 lat mija od przyznania przez papieża Stefanowi Batoremu tytułu Fidei Defensor, czyli obrońca wiary. Coś takiego mógłby sobie teraz napisać na wizytówce adwokat tych wyłapanych w Poznaniu kiboli. Polski król został uhonorowany przez całkowicie legalnego ojca świętego Grzegorza XIII, a podkreślić to trzeba, bo 29 maja to fatalny dzień dla antypapieży. W 1138 roku Wiktor IV, co był anty, musiał się podporządkować Innocentemu II, a w 1415 sobór pozbawił urzędu antypapieża Jana XXIII. Podejrzewam, że w Watykanie bardziej się pamięta o takich rocznicach i na wszelki wypadek nikt z grona najambitniejszych kurialistów akurat dziś nie będzie się Franciszkowi narzucał. Ciekawa rzecz. 29 maja 1167 roku Fryderyk Barbarossa pobił Rzymian pod Tusculum. Skubańcy z przyszłych Włoch odczekali do 29 maja roku 1176, przestawiły się w dacie dwie ostatnie cyferki, no i los też się odmienił, a ten cały Barbarossa dostał łupnia pod Legnano. Cesarz podobno do końca życia nie wiedział, jak zachowywać się tego dnia maja, i standardowo stawiał na chimeryczność zblazowanego władcy, któremu wolno mieć humory jakie chce. Proszę Państwa, można zjeść metr kwadratowy tarty z truskawkami, wypić wiadro smoothie i nakręcić michę truskawkowych lodów, ale sezonu na te owoce nie da się uznać za zaliczony, dopóki w żołądku nie wyląduje solidna porcja truskawek prymitywnie pogruchotana w kubku ze śmietaną osiemnastką. I mówię o tym odpowiedzialnie w Światowym Dniu Zdrowia Układu Pokarmowego. No i zupełnie podobnie nie moglibyśmy odfajkować tego kalendarium jako spełnionego bez odnotowania, że 97 lat temu rozpoczęła się budowa portu w Gdyni, a 2 lata wcześniej zakończono budowę pociągu pancernego Danuta. Dziś Europejski Dzień Sąsiada, więc proszę śmiało, kobiałka truskawek pod pachę i można wbijać po szklankę cukru. I po śmietane osiemnastkę zdecydowanie. Ojej, ale smaku pan narobił. Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy. List przyszedł od pana Mirka z Łodzi. Mieliśmy Dzień Matki, będziemy mieli Dzień Dziecka. Kiedy będzie Dzień Siostry i Dzień Brata? O, to jest bardzo ważne pytanie. Jak mawia Jan Chojnacki. Bracia i siostry, wszystko jest na dobrej drodze. Ue fadi, tan vicari tatai, alivi, wantu sudo de ba, love tu, nai halifi, du soldi du tonana, wekidi, pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się o własny finał, uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj.